राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 20 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे हैदराबाद राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। छोटी छोटी कोई बात ध्यान में आई। गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, ये मौका है, मौका। अब एक अवसर होता है, अवसर पर काम किया जाता है, वो सुगम होता है, बढ़िया होता है, और उसमें देश काल भक्त व्यस्त आदि का सहयोग मिलता है। बेमौके में सहयोग नहीं मिलता। तो अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने में अपने को अवकाश मिला है और बड़ा सुंदर मौका मिला है। कलयुग खराब है, परंतु खराब किनके लिए है? जो भी वास्तव में भगवान के लिए उद्योग नहीं करते उनके लिए, और परमात्मा के लिए प्राप्ति का जो विचार करते हैं उनके लिए तो कलयुग बढ़िया है। रामायण में आया है, कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास। बिना प्रयास थोड़े समय में कल्याण हो जाए, ऐसा मौका अभी कलयुग में ही है। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा मौका नहीं है। कलेर दोष दिले राजन हसी वो महान गुणा। कली है, इस दोषों का खजाना है, दोष निधि है। परंतु एक इसमें बड़ा विचित्र गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संग परम रेत। भगवान के नाम का कीर्तन करे तो उसने परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाए। तो भगवान के कीर्तन करने का, भगवान के नाम लेने का, भगवान के चिंतन करने का अभी सुंदर मौका है। बाधाएं तो बहुत बहुत है, परंतु इसका महत्व कलयुग में दूसरे युगों की अपेक्षा विशेष है। अभी अगर भाई बहन तत्परता से लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। सतयुग में बहुत समय लगता था तब प्राप्ति होती थी, अभी मौका मुझे सुंदर आया है। जैसे किसी के ही व्यापार में अनाज लिया हुआ हो, 2 रुपये मन, 2.5 रुपये मन, 1.5 रुपये मन, 2 रुपये मन, ऐसे 1000-2000 मन अपने पास में अनाज हो, और फिर मौका लगे 30 रुपये मन, 35 रुपये मन, 40 रुपये मन हो जाए, तो सब लोग कहते हैं बाजार बड़ा खराब हुआ, परंतु जिसके पास में माल है वो कहता है अगर खराब हुआ। जिसके पास 2 रुपया मन, 2.5 रुपया मन में अनाज लिया हुआ है, वो तो कहता बढ़िया हुआ रहा। इसी तरह से जिसके पास भजन स्मरण नहीं है उनके लिए बड़ा खराब मौका है, परंतु भजन स्मरण करने वालों के लिए बड़ा सुंदर मौका है। कलयुग में बहुत बढ़िया चीज है, जल्दी प्राप्ति होती है। इसमें लोग परमात्मा से विमुख हुए हुए हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में है लोग कम बढ़ते हैं ना, उसमें ऊंचे दर्जे में प्राप्त होना, अच्छी पढ़ाई में अच्छे नंबर पाना शुभ होता है, क्योंकि थोड़े नंबरों में भी ज्यादा नंबर होते हैं और ज्यादा जनता होती है तो उसमें अच्छा नंबर पाना कठिन होता है। तो कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर कोई सच्चे हृदय से लग जाए तो बड़ा सुगम है। भगवत भजन का अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो ऐसा शास्त्रों में आया है, संतों ने कहा है कि भगवत भजन करने से अपने में विशेषता होती है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। हम सत्संग में लगे और भजन में से लगे और हमारी वृत्तियां ठीक हो गई, ऐसा अनुभव हर एक को नहीं होता है। विश्वास करके भगवान पर भरोसा रख करके हम लगे रहते हैं और लाभ होता है, वो बात ठीक है, परंतु भगवत में भजन में लगे सत्संग में लगे और इतना हमारे को लाभ हुआ, इतनी वृत्तियां शुद्ध हुई, इतने हम पवित्र हो गए, ऐसा लाभ का अनुभव बहुत कम होता है। आज कलयुग में ऐसी बात है कि सच्चे हृदय से सत्संग करते हैं और सुनाने वाले भी ठीक और सुनने वाले भी ठीक पात्र हो तो दोनों को बड़ा भारी लाभ होता है। ये लाभ का अनुभव होता है आज कि सत्संग किया उससे हमारे वृत्तियों में कितना फर्क पड़ा, प्रत्यक्ष लाभ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, इनका पता लगता है। और समय में इतना पता लगता नहीं था, कलयुग में ऐसा पता लगता है शुभता से। कारण क्या है कि इसमें लाभ ज्यादा होता है, इसमें आध्यात्मिक बातों की कीमत ज्यादा ज्यादा है। जैसे आपको बताया अनाज अपने पास में तो अनाज की कीमत ज्यादा हो गई, ज्यादा हो जाने से नफा होना शुभ होता है। इसी तरह से भगवत भगवत भाव की बातों है, उन बातों का मूल्यवान बहुत है। सतयुग में इतना मूल्य नहीं था, क्यों सत्य में सभी सास बोलने वाले सब न्याय पर चलने वाले आदमी थे, इस समय इतने न्याय पर चलने वाले आदमी नहीं है। तो इस समय में न्याय पर चलने वाले आदमियों की गर्ज है, भगवान के यहाँ पर भी जरूरत है। जो भगवत समय में विषय लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाए, ऐसे आदमी अभी इस समय में कम है। तो इस जमाने में उस लगने वालों को लाभ बहुत जल्दी होता है, विशेष होता है। आप थोड़ा दिन भी सत्संग करो तो आपको ये लाभ मालूम रहेगा। तो ये कलयुग का मौका है। तो सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से कहना है कि बड़ा सुंदर अवसर है और ये अवसर जा रहा है तेजी से। समय बीतता चला जाता है और जो जो सब बीतता है तो अपनी उम्र कम होती चली जा रही है। सबकी मात्र की उम्र कम होती है, कम होती है, कम। जो जो दिन बीतते हैं, जो जो समय बीतता है, जो जो मिनट जाते हैं, अपनी जन्म में से अपनी उम्र में से कटते जा रहे हैं। तो दिन तो थोड़ा रहा है, काम ज्यादा करना है और मौका बार काम करने का सुंदर है। तो इस मौके पर अगर आप चेत करके काम करें तो बहुत जल्दी विशेष लाभ हो सकता है। और ये समय अगर गवा दिया ऐसे ही विचार नहीं किया तो अवसर चूक जाएगा। समय चूक फिर कहा पर खाने कहा पर साधम किसी सूखा नहीं। समय सूखने पछता था उसे क्या होगा, उसे गुस्सा नहीं। खेती सूख जाए पीछे बरसा होता तो क्या हो, तो वो तो सूख गई। हरी खेती पर ही वर्षा हो जाए तो काम है, मौका है। इसी तरह से आज सत्संग का, भजन ध्यान करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर में अगर सावधान होकर के सत्संग सुना तो बहुत लाभ होगा और लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। कई तब लाभ हुआ हमारे को, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पागल है, कई तरह के अवगुण है। इन अवगुणों के दूर करने में पता लगता है अपने को। जैसे क्रोध है तो क्रोध पहले जल्दी जल्दी आता था। तीन बात होती है इसमें, पहले जल्दी जल्दी आता था, सत्संग भजन ध्यान करने से उतना जल्दी क्रोध नहीं आता, ये पड़ता है जरूर। और जब आता था जोर से तो जोर से आता था, उतना जोर से नहीं आता, और दिन ज्यादा देर ठहरता था। मानो जल्दी जल्दी आता था और ज्यादा बबगाता था, ज्यादा देर ठहरता। तीन बात, अब उतनी जल्दी क्रोध नहीं आता और आता है तो उतनी देर ज्यादा देर ठहरता, उतनी वृत्तियां खराब नहीं होती जो बहुत देर तक खराब रहे, और थोड़ा थोड़ा होता है और जल्दी मिटता है। ये अनुभव सत्संग करने वाले जो साधन करते हैं उनको ये अनुभव होता है। आप करके देखो, जो आदमी लगते नहीं उनको पता नहीं लगता, पर पता लगता है उनको मालूम होता है। अरे भाई भोजन करे तो उनकी तृप्ति होती है, भोजन करते भूख भूख मिटती है, तृप्ति होती है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शुरू पाए अनुग्रासम अनुग्रास ग्रास ग्रास में तृप्ति होती है। इस तरह से भगवान का भजन करने से आपके हृदय काम वृत्ति भी कम होती है, लोभ वृत्ति भी कम होती है। एक निराधन व्यापार में लगा हुआ है, उसमें पैसा खर्च हो जाए तो उसका लोभ का असर ज्यादा होता है, और सत्संग में लगे हैं, भजन ध्यान में लगे हुए हैं, उसमें रुपया खो जाए, 5-10-15-20 रुपया 100-200 खो जाए तो उतना असर नहीं होता है। खो गया आपके काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, इसमें समय फर्क पड़ता है। पहले कोई कड़वा जबान कह देता तो उसका असर पड़ता बहुत ज्यादा, और जब सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, परमात्मा मन लगता है, उस समय कोई कड़वी शब्द कह देता है तो मन कहते उपेक्षा हो जाती, कोई बात नहीं, कह देते क्या है, हमारा क्या बिगड़ गया। इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह में फर्क पड़ता है। ये फर्क तक नहीं पड़ता तो उसका असर है कि आप सत्संग करते नहीं है, और सत्संग के अनुसार अनुसार नहीं करते है तो भी तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग इसमें कलयुग कर्जुग है, इसमें जो किया जाए उसका फल पड़ता है। इस वास्ते सदगुण सदाचारों का अब असर ज्यादा होता है। इसमें आप अपनी वृत्तियों को ठीक करके भगवान में लगाओ, आपको लगेगा जरूर, मन लगेगा, क्योंकि इसमें आपने मैंने किया है तो कलयुग के समय में भजन स्मरण का असर ज्यादा होता है। क्योंकि इस समय में दुर्गुण दुराचारों में, व्यभिचार में, अनाचार में, अत्याचार में लोग लगे हुए, पापों में लगे हुए, झूठ कपट आजादी बेईमानी बहुत ज्यादा फैल गई है। मैं विचार करता हूँ तुम देखने में आता है ये बात, लोग झूठ कपट करते हैं ना, सच्चाई के ऊपर काम कम करते हैं, समय कम देते हैं। इसलिए सुबह जैसे 5 बजे गाने का समय है, 5 बजे लोग आ जाते हैं, पर 5 बजे से जाएंगे जाए तो 10-15-20-50-100 आदमी बाहर रह जाते हैं, 5 बजे नहीं पहुंचते। क्यों? सदा ही झूठ बोलते हैं ना, तो उसे परवाह नहीं करते। अगर वे सदा सच्चाई बोलते, सच्चाई करते तो 5 बजे से पहले जरूर सब हाजिर हो ही जाते, समय रहता, उनका आदत होती ऐसी। अब आदत है देरी करने की, तो आदत सबसे कैसे ही चलती है। अरे भाई सत्संग में आप टाइम पर आया करो, अभी भी टाइम आते हैं तो अभी लोग आ रहे हैं, इन्होंने देरी की वजह से हमारे बीच में समय चला जाता है, बातें बहुत बढ़िया भीतर निकल जाती है, पता नहीं जाता। तो ऐसी लगन लो जो हो और स्वभाव अपना शुद्ध हो तो ठीक होगा, स्वभाव शुद्ध बिना ठीक नहीं होता। तो स्वभाव में आपके सच्चाई पालन करो, हमारी तरफ भी विचार कर देखा जाए तो पहले लोग साधारण रहते थे और आज्ञा पालन करते थे, अब भी लोग जी काम करते हैं, उन काम के बीच में कोई अगर भूल होती हो तो सज्जन आदमी उस पर असर पड़ता है। करने में थोड़ा संकोच होता है, आज की बात है, आज ही एक सज्जन आए, लम्हा पर ननोद करी, भाई ननोद नहीं करना, तो दूसरा जाएगी मनी बड़ी भूल होगी, मैंने ननोद कर ली, ऐसा असर दूसरा पर नहीं पड़ता। अरे कहीं तो कर रही थी, क्या हो गया। हम जाते हैं मोटर पर चढ़ कर गए, बारी खुली रह गई, कार रह जाए तो भीतर हाथ का नमस्कार करते हैं, अब एक करता है तो हम बंद कर देते हैं, तो लोग बेचारे देखने से मिलने से भी मस्जिद रह जाते हैं। अब एक दो ने अपराध किया और दंड सबको होता है, सबकी खराबी होती है, पर वे एक समझते नहीं, एक दो आदमी कि मैं क्यों खराबी करूं, ये सबके आगे निकल जाएगी, अकल में नहीं आती, अंधाधुंध में यूं चलता ही पता चाहिए। अरे भैया तुम न्याय पर चलो तो फायदा होगा, इन्हें तो जान करके झूठ करके और बारिश लेकर पग पर हाथ लगा लिया, कल्याण हो जाएगा। ऐसे झूठ कबर से कल्याण नहीं होता, बाधा लग रही है, अपराध होता है, अरे तुझे पता ही नहीं, होश ही नहीं है, वे समझे पड़ना पड़ गया, अपना हाथ लगा नहीं कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण हो जाएगा, महाभारत भागवत में नारद जी ने पहले जन्म की बात कही है, पहले जन्म की बात कही है, उसमें बताया है, भागवत आप सुनिए बहुतों को, तो दासी के पुत्र थे, तो दासी को वहाँ वो शेर था, उसने दासी को रख दिया कि तुम भगवान महाराज के उतरे चातुर्मास है, तुम जल भर दिया करो, वह झाड़ू लगा दिया करो, ये काम कर दिया, उसको लगा दिया, तो बच्चा होता माँ के साथ ही रहता है, तो माँ के साथ जाते थे, माँ के साथ समझते थे, तो उनके यहाँ पर महाराज के भोजन करने में महाराज ने एक दो बार कह दिया कि बच्चे को दे दो, वही बच्चे को दिया, छोटा बच्चा समझ करके साधारण दे दिया, अनुमोदित था अनुमोदित दिया, तो प्रसाद दे दिया, उससे महाराज तो पास कर उनके पाप दूर हो गए। अब वो महाराज ने अनुमोदन किया दिया, उससे पाप दूर होते, लोग आज समझते हैं कि महाराज के हाथ से मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो जब लोग कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, जबरदस्ती पैर से लोग कल्याण हो जाएगा। अरे भाई डाका डालने से कल्याण नहीं होता, चोरी करने से कल्याण नहीं होता, आप समझते ही होगा, क्यों आप झूठ कपट बेईमानी से धन कमाते हो, तो झूठ झूठ बेईमानी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो झूठ कपट का इतना आदर हो गया आपके कि हर एक काम में झूठ कपट ज्यादा बेईमानी करते हो, ये नहीं समझते कि पारमार्थिक काम में झूठ कपट से काम नहीं होता, परंतु नहीं आती समझ में। हम देखते है तो क्या करे, हमें जबरदस्ती करने पड़ना पड़ता है, आपके भी डंडा लगाया हुआ है, इस डंडे से बाहर मत रहो, तो क्यों लगाया है कि आप करो सही होगा तो फिर में हाथ डालोगे, इस बात तो आपके बारे में है। अरे पशुओं के लिए आड़ी खटखट लगाई जाती है, मनुष्य को लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, कि मनुष्य मानते नहीं, जबरदस्ती करते है तो मनुष्यों को लगाई जाती है, पशुओं की संज्ञा हुई आपकी, आज क्यों हुई ऐसी, अन्याय करने का आपके थोड़ा पड़ेगा आदत है, आदत पड़ेगी अन्याय से करने कल्याण हो जाए, अन्याय से मार मार के अन्याय से हो जाएगी। क्यों अन्याय से पैसा कमाते हो, अन्याय पूरी काम करते हो, आदत पड़ेगी सब कामों में अन्याय से होगा, ऐसे सिद्ध हो गए आपके भाइयों। कृपा रखो, आध्यात्मिक उन्नति होती है उनकी प्रसन्नता लेने से, जबरदस्ती नहीं होती, जबरदस्ती से अपराध होता है, दंड होता, दंड उसका चोरी का दंड होता वही चोरा, डाका डालने का दंड होता वो दंड होता है, तो उन्हें कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण तुम्हें राजी होंगे तब होगा ना, भैंस होगी भैंस देखा ना, भैंस आपको पता नहीं मेरे लिए होगा है, भैंस जब तक तृप्त नहीं होते खा पी करके तब तक महाराज दूध देते थे, तो पाड़िया पाड़ी देखते सामने नजीक नहीं आता उसे वचन वचन नजीक नहीं आएगा, अरे आएगा चुनाएगी नहीं, वो तृप्त हो जाएगी तो देगी भाई, जब भैंस भी धूप सत्य खले तू निखल खलू ये नम दादी महसी सरसुता सरसुता अभी पश्य सरसुता है, शुद्ध होते हुए जो दूध देती है मर्जी आती नहीं देती, हूँ दूध नहीं देती, गाय को दूध लोगे, बकरी को पकड़ कर दूध लोगे, भैंस को दूध लोगे, नहीं दूध सकते, तो भैंस भी राजी हुए बिना दूध नहीं देती, तो संत मधुआ राजी हुए बिना जबरदस्ती कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे, कैसे हो जाएगा? नाराज कर देने कल्याण कैसे हो जाएगा? दंड होगा, दंड। ये बात समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती? ये झूठ कपट करते रात झूठ कप, तो झूठ लोट सब काम होता है, झूठ कपट सही यही हो जाएगा, ऐसी सच्ची बन रहे मन। तो भैया कृपा रखो, जरा सोचो समझो, आदत खराब मत करो, ये झूठ कपट करने के कारण से ही सुबह 5 बजे आदमी हाजिर नहीं होते, चलेंगे चलेंगे चलेंगे क्यों करते करते बाकी रहता है बहुत से, मेरे सामने बात आई कि 5 बजे सब लोग हाजिर नहीं होते, 50-60-70 आदमी बाहर रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं? कि 5 बजे से पहले पहले आ जाओ तो पैसे बंद हो जाएगा, तो एक समय में दिन में करो, शाम के वक्त करो, सत्संग में सब आओ, एक समय सुबह घर खा कि उसे मार्मिक बातें होती है, आता रहता तो वो संक्रमिक रहते हैं, असली बातें चलती नहीं, फार्मार्थिक बातें शांति चलती है, तो 5 बजे से बैठ जाओ। पहले कागज रखते थे, कागज और कागज फैटे खटखट खटपट होते तो बातें बढ़िया नहीं होती, तात्विक बातें होती है उसमें थोड़ा होने से बिघ्न हो जाता है, ऐसा बिघ्न होने से अध्याय होता है, आपको ज्ञान ही नहीं पाता ही नहीं है, वर्षा होता है अध्याय हो जाता है, आदमी आगे बीच में बोलता था अध्याय पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई बंद कर देते। एक विद्वान थे पढ़ा रहे थे, तो एक बात आ गई कि एक हाथी निकल गया बीच में होकर के, आदमी बीच में होकर सोचता था ना, जैसे अभी सत्संग हो रहा है और बीच में आदमी चले ही हूँ, बीच में आदमी जो है अध्याय हो जाता है, उसमें समय तक सत्संग करना नहीं चाहिए, करे तो बिघ्न होता है, तो हाथी निकल गया अभी इधर घर, हाथी निकल गया तो 12 वर्ष नहीं होती, वो पढ़ा रहे पंडित, वो 12 वर्ष तक उस विद्यार्थी को वो ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता, दूसरा ग्रंथ पढ़ा तो वो ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता, तो सिद्धांत को मुझे पढ़ा रहे थे, हाथी निकल गया अभी से घर गए, अभी 12 वर्ष तक सिद्धांत में पढ़ाई होती होती, इस बात से भट्टी का भी पढ़ाया, भट्टी का भी मैं रामचंद्र जी का चरित्र लिखा, उस चरित्र में सबके लिए व्याकरण भर दी, भट्टी का भी है भट्टी जिसमें मैंने रामचंद्र जी का चरित्र सब लिखा, जय जय जय राम धारिया, और जाति तीन रूप बनते हैं तो तीन कैसे है, तो गीत कहता है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तीन भर का, तो जय जय जय राम भार्याम इतनी भट्टी भट्टी जाएगा, क्योंकि वो सब उदाहरण देना बाकर सब समझना है, आप इस बात को भी समझ सकते हो नहीं समझे पता नहीं है मैं, परंतु बात यह है कि व्याकरण बना करके नया काव्य बना करके गुरु जी ने पढ़ा दी सिद्धांत को भी, तो सिद्धांत की भट्टी पढ़ो चाहे भट्टी पढ़ो बरूबर भगवान का चरित्र होता है, मैं सबका भी पढ़ू। भट्ट व्याकरण ही व्याकरण भरी हुई है, उदाहरण व्याकरण ही उदाहरण दिया है। शांति कर विभक्ति कर क्रियाओं कर सब प्रयोग ऐसा बताया जिसमें सब व्याकरण भर दी। तो उस ग्रंथ को पढ़ाया, वो जो रोजाना पढ़ाया जाता वो ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। इस तरह से बीच में अनध्याय हो जाती है, लोग जो समझते ही नहीं। अरे भाई ऐसे गड़बड़ी मत करो, शांति से पढ़ो, शांति से सुनो, तो इन नियमों का पालन करो तो देखो आपको लाभ ज्यादा होता है। ऐसे नियमों को कहा जाए तो आज सुनने को तैयार नहीं, आप पालन करने को तैयार नहीं, इससे आपके हानि होती है, लाभ नहीं होता, लाभ में बाधा रहती है। इस बात से कृपा से दो कृपा करो, थोड़ी थोड़ा न्याय चलो, आपके लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। और आप अगर नियमों का नहीं पालन करोगे तो उसे आपके हानि होगी। नियमों का नहीं पालन करो तो क्या नियमों में खराबी हो जाएगी, क्या नियम पालन करने वालों को बाधा लग जाएगी, किसी बाधा लगेगी, बाधा लगेगी आपके, तो आप अपना ठीक तरह से करो, आप बाधा नहीं लगेगी, दूसरे लगे तो लगे। इस तरह से हरेक काम नियम से आप पालन करोगे आपके लाभ ज्यादा होगा, नहीं तो अनाध्याय होगी, आपको पढ़ाई हो नहीं होगी, वो ठीक होगा नहीं। तो इस तरह से हरेक काम करना है और ठीक तरह से करो, अच्छी तरह से विधि विधान से करो। परंतु आज बस देख देख कर सही कर रहे हैं, काम ये ठीक है कि बेठीक है, कैसा है, ठीक है नहीं है, इस बात का ख्याल ही नहीं करते। शास्त्र की विधि क्या है, संत क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं, पुस्तकों में क्या लिखा है, इन बातों का ख्याल ही नहीं करते। मन में आप ऐसे आचरण करते हैं तो मन में जैसे आचरण करे तो भाई लाभ नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। अगर ठीक तरह से करो तो आप सुनते ही ठीक समझ कर दे, ठीक भी समझ रहे काम करना है तो समझ रहे काम करना है। आज रीति तो उठती चली जा रही है, आजकल लोगों के भीतर पशुओं को समझ करे पशु के समान लाशन बनाओ, ये आज शिक्षा हो रही है कि पशु है इस तरह से है, पशुओं की तरह रहना चाहिए, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और पशुओं की तरह रहना चाहिए अपने को, ये बात आज पशु आदर्श हो गए। अरे भाई आदर्श यज्ञ आचरण श्रेष्ठ, गीता ने लिखा है यज्ञ श्रेष्ठ जो आचरण करता है वैसे आचरण करते दूसरे, आज श्रेष्ठ नहीं पशु आचरण करते वैसे आचरण करो, कोई शिक्षा दे दी है कि पशु है तो ठीक रहते नंगे रहो कपड़ा मत रखो, ऐसे ढंगा ठीक ठीक रहेगा, पशुओं की तरह शरीर निरोग रहेगा। ये नियम अच्छा नहीं है, परंतु आजकल के आदर्श नियम आदर्श अच्छा नियम अच्छे बालकों को अच्छी बात शिक्षा देते थे, आजकल कहते हैं ये अच्छी शिक्षा नहीं देने से, गर्भ में ही आधे बालक को खराब शिक्षा देनी चाहिए, खराब काम समझना चाहिए। 100 ग्राम तो छोटी छोटी अवस्था में तो छोरियों को अधिक स्वरों को अधिक बताते हैं, अवस्था बड़ी हो जाए तो सोलह छोरी को एक साथ बता रहे एक मौसला में, जब शिक्षा होती है अब से कोई सोरा कोई चोरी आपस में ब्याह कर लेते हैं, अब वो ब्याह आज वो ब्याह आदर्श हो गया, आज वो ऐसा ब्याह है आदर्श है। रामायण के उत्तरकांड में जब कर्जुग का वर्णन हुआ है आर्य में क्या आया है, जन्म मरण धर्म नहीं आश्रमचारी वृत्ति श्रुति विरोध रत सब नर नारी, आर्य में सो भाई है। अब रामायण पढ़ो, देखो रामायण में उत्तरकांड में तो क्या कहा कि श्रुति विरोध वर्ण धर्म नहीं, ब्राह्मण का धर्म नहीं, ब्राह्मण का ब्राह्मण का धर्म नहीं, वैश्य का वैश्य धर्म नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय का धर्म नहीं, शूद्र शूद्र धर्म नहीं, सब बनने वाले वैसे ही हो गए। राज्य पहले करते क्षत्रिय, आज जब वोट मिले वही राज करे, चाहे मैत्र हो चाहे भगनी हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो कोई हो, ऐसा ही जब राज्य की प्रक्रिया किस तरह से बदल रही है, अयोग्य आदमी तो बढ़ जाते ऊंचे दर दे। शास्त्र मैंने कहा है अभूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां प्रतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्, जहाँ पर अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का तिरस्कार होता है वहाँ तीन बातें होगी, अकाल पड़ेगा और भय होगा, सोरों और डाकुओं का भय होगा और मृत्यु होगी। ये तीन काम वहाँ पर होंगे तो आज अकाल पड़ता है, विश्वसनीय नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि मर्यादा आप छोड़ रहे हो, मर्यादा उसी छोड़ गई, मम्मा का प्रयोग किया, मम का परमाणु मम का प्रयोग किया, उस प्रयोग के करने के कारण से ऋतु बदल गई, ऋतु में वो पसंद नहीं आया। तो आप मर्यादा छोड़ कर काम करोगे तो मर्यादा ऊपर की सब भेजे बिगड़ेगी। अभी आया वो तूफान, जिस तूफान के बीच में तेरा जिला के बीच बिगड़े, सभी गांव के गांव सफा सेट हो गए, पता नहीं लगा। लोग कहते हैं परिवार निश्चित करो, नहीं तो काम कैसे रहेगा। अरे भगवान के प्रबंध सब है, जन्म का भी है, मरने का भी है, प्रबंध है भी। जब महामारी आती है साफ हो जाते घर, ज्यादा ज्यादा सृष्टि बढ़ जाएगी तो भगवान को प्रबंध भी है। आप करते हो बहुत अन्याय है, महान अन्याय है, महान अन्याय। जो मनुष्य पैदा नहीं हो रहा तो पैदा मनुष्य की कितनी कीमत बताई है। दुर्लभ मनुष्य होते हो, दुर्लभ हो, दुर्लभ बताया, दुर्लभ सहज सुलभ करी पावा, वो दुर्लभ है। उसके लिए कह रहे थे बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए, बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। छोरा छोरियों के मन में पढ़ाई के पुस्तकों से भी असर पड़ गया, वे भी कहते बच्चा नहीं होना चाहिए, ब्याह होने पर बच्चा नहीं होना चाहिए, पसे होना चाहिए। पांच वर्ष बाद में जो पहले शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो क्षीण शक्ति से बच्चे पैदा होते, क्षीण शक्ति वाले होंगे। क्योंकि आपके समाज में ये मुंह भी बेटा है, मुंह भी बेटी है, ये अच्छे है, अच्छे है, मुंह बेटा होगा कैसे बता, कैसे होगा। जब शिक्षा ही ऐसी हो गई कि पांच सात दस वर्ष तक पढ़ाई बिल्कुल कोई पैदा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा बढ़िया नहीं होना चाहिए, उनके लोगों ने बड़े आदर से स्वीकार कर लिया। मैंने लिख दिया कि बात मत करो, परिवार मत करो, जिसमें देखा कर देख लिया नहीं और लिखा कर उल्टी बात थी चलती है। भाइयों से कहा तो भाई लोग कहते ये तो स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? रेडियो में वही बात, पुस्तकों में वही बात, अखबार में वही बात, वही बात सुन देंगे, वही कर देंगे विद्यार्थियों को, वही बात, वही पढ़ाई, वही आपके संस्कार बढ़ गए। आगे तो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हाँ मैं अरे भैया आप संयम रखो, अगर संतान नहीं चाहते हो तो संयम रखो, अलग अलग रहो। मैं संयम तो रखते नहीं, संयम देने करके वो तो दुराचार करते है। और इसमें भोगा शक्ति बढ़ी है, इससे कुछ नहीं। अरे यही तनु कर फल विषय भाई, ये मनुष्य शरीर है, इसका फल विषय नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। पर ये तो आज दूस कर दिया, जगह जगह के विधवा को ब्याह करो, वह तलाक कर दो फिर ब्याह करो, ऐसी रीतें है। वो बढ़िया हो गई, लोग आदर्श मानने लगे, उनको ठीक मानने लगे, और अगड़ी अगड़ी ठीक मानेंगे। उल्टी उल्टी बातों को ठीक मानने का आदत पड़ेगी, आदत। अब ठीक अच्छी बात बता रहे तो आपको सुनते नहीं, जिस जगह से आपके भीतर में संस्कार ऊंधे, ऊंचे ऊंचे संस्कार, ऊंधे संस्कार, ऊंधी बात ठीक जगह थी। ऐसी ऐसी बातें मैं देखता हूँ कई, जो उल्टी बातें आप से सुनी है, आपकी समस्या वैसी ऊंधी या इसमें ठीक नहीं है, ठीक करोगे? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हम माम कह रहे तो हमारी बात मानेंगे, शास्त्रों की बात शास्त्रों में मानेंगे नहीं, सिद्धांत की बात मानेंगे नहीं। हमारा भाषा ऐसा हो रहा है। अरे लोग ये कहते हैं समय ऐसा है, समय अभी कलयुग का समय है, अभी आप शत्रु की बातें बताते हो, गलती करते हो, समय अब आ रहा है, समय के अनुसार चलो। तो भी समय के अनुसार चलो, अगर आप बात ठीक मानते हो तो आपको जाओ मैं बात एक बात बताऊ, ध्यान देकर सुनो। शीत काल आवे तब आपको कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ठंडी का समय आया है, समय ठंडी का, और आप गर्म से भी करते हो, अरे गर्मी में रहते हो, कमाटे बंद करते हो, ये गलती गलती करते हो। समय के अनुसार नहीं है, समय के अनुसार चलो, ठंडी आवे उसका कमरा छोड़ो और पहनो और कमरा उड़ो मत, क्योंकि समय आया ठंडी का, ठंडी क्यों करते हो? ऐसे गर्मी का समय आवे तो वैसे बड़ा खाओ और पानी पियो, गर्म नहीं पानी पियो मत, ऐसा समय नहीं हो। समय गर्मी का आया और गर्मी से ऐसा करते हो, क्यों करते हो? समय के साथ चलो, समय के साथ चलो तो चल जाओगे, महाराज मर जाओगे, मर जाओगे, चलो तो चल जाओगे। ऊंचा समय आया कर दूंगा, क्या समय आया ऐसा समय? आज तो आप साधु की बात बताते हो, क्या सुन रहे? ये कानून बनाने का समय आया था। उस समय में मैं गया, मद्रास भी आया, यहाँ पे गया, वहां सभा भी बड़ी भाई सभा हुई। उस सभा में आसाम में गया और गया, अपने यहाँ बात है वो गाँव है नहीं, मैं मेरी बात क्या है आज और सच्ची बात बोल जाते हूँ। अपने डूंगरगढ़ में रात्रि में सभा हुई, बहुत लोग इकट्ठे हुए, ये सभा हुई। मैंने कही भाई ये परिवार नियोजन नहीं है, नहीं है। ये कोई गाड़ी जावे दूध बचा दो और ब्याह करो, ऐसे विचार बात गई। तब एक ब्राह्मण देवता खड़े होकर बोले कि महाराज कलयुग में ऐसा होगा, अब आप बात दे रहे हो सतयुग की, सतयुग की बात अब दी चलेगी, अब एक कलयुग की बात चलेगी। कलयुग का समय है, समय के अनुसार चलना चाहिए। जो समय को छोड़कर चलता है वो भूल गए। वो समझदार वो है जैसे समय है उसी अनुसार चले। तो मैंने कहा समय के अनुसार चले, उत्तराखंड में वर्षा हुई, उस वर्षा के ज्यादा होने से गंगा जी के किनारे तार दे दिया कि सब रक्षा करो, गंगा जी में बाढ़ आने वाला है। समाचार आ गया तो अब कहूँ आए सोचने लगे, समाचार आ गया तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे करो कि सब जिंदा गाय भैंस भेड़ बकरी वो धर्म सवदार गंगा जी तार पाट में रखो, क्यों बाढ़ आने वाला है, बाढ़ गया है तो उसमें पहले बह जाओगे तो सब गंगा जी में लाने को। अरे गंगा जी में बहने वाले नहीं कहा है, बचने के लिए कहा है, बचने के लिए पर बचने तो अभी ऐसे आइए, नींद आइए, समय आया बहनेगा तो समय बाद आएगा, समय बहेगा कैसे? तो गंगा जी पाठ में डर लगा दो, ये ठीक है, समय आया है, तार आया है, एक बात आएगा तो बाद आएगा, बचने के लिए आया है कि बैठने के लिए आया है? शास्त्र में कंजू आया है तो कंजू में बैठने के लिए आया है, कंजू बचने के लिए आया है? शास्त्र ने कहा है कंजू में ऐसा ऐसा होगा तो उसे बचने के लिए आया है, तार के पहले बैठने के लिए आया है कि कंजू वैसा ही करेंगे वैसा ही करेंगे? बाद आया सब बाद आएगा, बाद मिलाओ सब सामान से ले आओ, सब गाँव से निकाल कर गंगा जी के पाठ में ले आओ, सब बाद आएगा। अरे बाढ़ आएगा तो बचो भाई, बचने के लिए समाचार आया है, कलयुग का वरद आया है तो इसे तुम बचो, इन बच्चे के लिए शास्त्र से समाचार आया है, बचने के लिए बाढ़ आया, समय आया है, इसमें सारी करेंगे तो बढ़ोगे आप, तुम्हारी दशा दुर्दशा होगी। शीत का समय तो शीत सुरक्षा करो, गर्मी का तो गर्मी से रक्षा करो, या बरसों में गर्मी आया गर्मी से रक्षा क्यों करते हो? समय घर से चलो तो चल जाओगे, महाराज जीना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते शास्त्र में कहा है कि कलयुग में भजन स्मरण थोड़ा करने से ज्यादा होता है और पाप मत करो, अन्याय मत करो, कलयुग में ऐसा होगा, अन्याय होगा, पाप होगा, अत्याचार होंगे, दुराचार होंगे, व्यभिचार होंगे, उसे बचो। तो बचने के लिए आया है, समाचार बहने के लिए आया है, ये तो समझोगे ना, ये समाचार आया है ऐसा होगा तो वैसे करो, ऐसे जैसे वैसे वैसे करो, बचने के लिए आया, बचने के लिए कहा है कलयुग में बचो, अपने को बचाओ, इसके लिए कलयुग में समाचार आया है। अब मानते ही नहीं, बात वैसे ही कहते और अच्छी बात मानेंगे नहीं, अच्छी बात कहे तो सुनेंगे नहीं, वो आपके जचेगी नहीं, ऊंधी भाषा आपकी जच जाएगी, ऊंधी से जताएगी बह जाओगे तो महाराज दुर्दशा होगी, वो किसी होगी। वो कोई दूसरे ही होगी। इस वजह आप कृपा करो कृपानाथ, बहने के लिए समाचार नहीं आया है, बचने के लिए आया है। तो अभी जो संसार में नंबर चल रही है समाचार, वो आप करे वाचन। छोरा छोरियों को मैंने सुनी है बातें, जिनका ब्याह हो गया तो छोरिया कहती है अब गर्भ नहीं रहे हमारे, अभी तो गर्भ नहीं दी चाहिए, 5-7 वर्ष में गर्भ देने चाहिए। पर छोरा छोरी कमजोर हो सी, मातृ दुनिया कमजोर पैदा हो सी, मना ही नहीं बात में, मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा है, मैंने देखा है, और छोरा छोरी का ब्याह हुआ है, और छोरों को मैंने पूछा है तो कहते 5-7 वर्ष ब्याह होना चाहिए। छोरे ने मेरे को कहा है, ये बात सच्ची है एकदम, तो वो छोरी है जो मेरे अभी मानती मानी होना चाहिए, 5-7 वर्ष मानती होना चाहिए, क्योंकि भाया परिवार रिजल्ट करना है। 5-7 वर्ष बालक नहीं होता फिर बाल मजबूत तो बढ़िया होगा। आप भी सोचो, मुंह भी बेटा है, मुंह भी बेटी है, मुंह भी है, मुंह भी कैसे होगा, 5-7 वर्ष तो बालक उड़ाते चाहिए, पसे देखा जाए हो जाए हो जाए, एक दो बालक होना चाहिए, ज्यादा उड़े नहीं चाहिए। दशा क्या होगी, जब आपका कौन तो ब्याह करेगा तो कौन व्यापार करेगा, कौन विदेश आएगा, कौन या देश में हम रहेगा, कौन माता पिता की बुनोगी सेवा करेगा, हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, एक आपका होगा, माँ बाप सेवा कौन करेगी। गांव में मैंने सुना है दादा कहता था कि बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठे पानी पाने वाला नहीं है, दो सोना है अमृत का अमृतसर देव दर्शे, हम गए दक्षिण में कि महाराज एक दो सोरा थे हमारे, एक सोरे को तो पालक कुत्ता खा गया, मेरे सब नहीं गई, एक सोरा है अब रास्ता सीधा बच्चे हो, अरे थोड़े घर में खान सोरों की वह तो बंद, अब कहते महाराज आप कृपा करो सोरा बच्चे आए, हम कृपा करे कैसे कृपा करे, हम बचा दे मनुष्य कैसे बचा दे, हमारी शक्ति नहीं भाई, कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा दे नहीं सकते, नहीं हमारे पास नहीं सकते, नहीं हम लोग राम राम करो, भजन करो, भगवान को याद करो, आप ऊंधा काम करो, पहले पीछे को हमारे सोरा हो जाए, हमारे सोरा फंस जाए, दो सोरा हमारे बंद कर दो। आप इतने बैठे हो भाई बहन, आप जरा सोचो क्या मौत बंद हो गई, क्या मौत बनती नहीं, सोरा दो हो गया बंद करो, यह बुद्धिमान है क्या, अब दो सौ होगा तो इसी तरह गए, सच्ची बात है या ठीक बात है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है आप लोगों की बुद्धिमानी देख करके, हम विचार नहीं करते सोलह पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, महीनों को मर जाता है, वर्षों को मर जाता है, अब दो सौ पैदा हो गया, अब तीसरा पैदा नहीं हो, बंद को रोगी बंद को फिर रोवेंगे। कई घरों में ऐसी बात बीती है, लोग रोते है, इसमें क्या है नहीं, सोचते ही नहीं, सही में रखो, सही में रखो, उसे लड़का चाहिए तो सही में तो दे दो, सही में रखो, कितनी बढ़िया बात हो, पर सही में तो अच्छा नहीं, और सही में करके नहीं भोग भोगे, अरे यही तरह कर बोल विषय बाजी विजय भोगना नहीं है काम है, इस सही का इस सही में सही में रखो बदली करना काम है, पर वो बोलेंगे नहीं साथ ही बात बोलेगी, सही में तो हम कर नहीं सकते, तो इसी दशा क्या हो गई। आपके जब स्वराज्य मिला उसमें ईसाई कितने थे और मुसलमान कितने थे और हिंदू कितने थे, अब वो कितने बड़े हैं, वो कितने हुए, मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सोच देखो, वह राज्य होने पर आपके बहन बेटी को ले जाएंगे, आपके पुस्तकों को घुसाएंगे, आपके मंदिरों को आग लगाएंगे, ये सब होगा, आपकी संख्या होगी कम, उनकी संख्या बढ़ गई, कितनी गुड़ी गुड़ी की संख्या बढ़ गई है, आज का वोटों का जमाना, संख्या जिसकी बढ़ी उनका राज्य होगा, उनका राज्य होगा तो क्या दशा होगी आपकी, सोचते ही नहीं आप, विचार ही नहीं करते, इस बात का समाधान करो। दो बातें मैंने रखी है बड़ी, राज के सामने कहा है आप जानकार हो, आप बड़ा हो, मेरे समाधान मिला नहीं, आप पशुओं को मारने के लिए दे कारखाने खो रहे हैं और जंगली पशुओं को मारने के लिए चलाए, हाथियों को मार दिया, सांपों को मार दिया, हिरणों को मार दिया, लोमड़ी को मार दिया, खरगोश को मार दिया, जंगली जानवर को मार दिया। चमड़े का व्यापार जितना व्यापार हमें दूसरा हुआ इतने और किसी के भी चमड़ा इतना नहीं मिलता, इतना चमड़ा लोगों में देशों विदेशों में जा रहा है। विदेश से जो मांग कर रहे हैं मेरे पास कटिंग लगे हुए, कितनी कितनी बेसानी मांग है, कितना कितना डब्बा भर भर के पैसों के खून मिला किया, इकट्ठा किया है। और आज गर्भपात का खून इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं उसका भगवान जाने। गर्भपात करते हैं सोनों में क्या दशा होती है। अरे भोजन जगह बनता है ऐसे होटलों में छोटे छोरे ने अंगुली निकली, अंगुली वो बात प्रसिद्ध है। अब वे छोरों का मांस खाने वाले के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मांस बढ़िया है। अब छोरों को मार मार करके और काट करके पकाएंगे खाएंगे। राक्षस हो जाओ भाई, असुर हो जाओ भाई, आप महान पतन हो जाएगा। मैं सुनते नहीं, मैं कहूँ उनके समझी को पता नहीं है, मेरे सुन बातें आई जाए समझी सोचते नहीं, तो समझते नहीं तो मेरी समझे भी आप सुन रही हो, मेरी समझी बात आप सुनते हो, आप हमारे ज्यादा मेरी समझी। अरे मूर्ख की बात सुनने रहे, मूर्ख ज्यादा मूर्ख की बात सुने, वही मूर्ख महान मूर्ख सुनो मत मेरी बात है, ये समझी को पता नहीं है। ये मेरे सामने बात आई है, मैंने सुनी है, मैंने कहते हैं स्वामी जी कहते हैं जो ही। अरे कहते नहीं, आप जरा दीर्घ दृष्टि डालो, आपकी दशा क्या हुई, आपकी संख्या घटती चली जा रही है, अरे उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है जो विरोधी है। कहते हैं ये पक्षपात देखना, बाबा जी करो अच्छी बात, पक्षपात करो, अब रो अपने दस्तर से क्या होगी, राज्य किसका होगा, अरे उस समय में आप किस प्रभाव होगी, सुनते ही नहीं मेरी बात। अरे भाई थोड़ा सा सोचो विचार करो, आप जरा नियम पालन करो, अपने ठीक तरह से सिद्धांत का पालन करो। नहीं ये ठीक है, ये सोनी के विचार पढ़ाई में कितना खर्च होता है, सोनो कैसे पढ़ा है, दहेज है तो दहेज बंदा कम करो, आपके आप होते उसको बचाओ, दहेज कम करेंगे नहीं, छोरी इतने में नहीं, छोरी गर्भ बात करो, छोरी गर्भ बात करो तो जल में का कहां पर, जितने बैठे हैं आप, कोई माँ बिना हुआ तो बताओ आप, छोरी के बिना पैदा कैसे होगा, छोरियो करो गर्भ बात तो आप दरिद्रता होगी, आपके सब सही घट जाएगी। देखो आप पुरुष हो गए छोरियों से, छोरियों से सर माँ बिना कौन पैदा हुआ था, ये तो वो तो दो चार पांच बताओ कि बाप बिना पैदा हुआ, अरे माँ से पैदा होते माँ का इतिहास कर दो, गर्भ में छोरी है बगैर बात कर दो। वैश्य जाति के बीच में ऐसी बातें हुई है, महिला हुआ अपने भाटी में जैसलमेर में, उसमें छोरों गिनती गई थी, छोरा तो हो गया, छोरा हो गया ज्यादा, छोरी होगी कम थी। अभी आप थे दूसरा सर में, आपने आप गए दूसरा सर में, मेरा बता दूसरा सर मैंने पूछा, जिसमें छोरी बताई, छोरी कितनी छोरी, 65 लड़के हैं 35 लड़की है, 100 में, 100 में 65 लड़के हैं 35 लड़कियां हैं, नहीं छोरा कम छोरी, हाँ तो 65 लड़का हो गया 35 लड़की हुई 100 में, 100 सरकार जिसमें 65 लड़की, अब 65 लड़की तो जिसे बाकी रहे उन्हें कहाँ ब्याह करोगे, बताओ अरे ब्याह नहीं करो तो आपकी सृष्टि कैसे रहेगी। गर्भपात बात सभी चलो हजारों गर्भपात करते हैं, अरे गर्भपात करते आप सुन लेंगे, अंग्रेजों के जन्म में गर्भपात करता तो 6 महीना कैद होती थी, पर अब आज वो बेटी कर देगी, बोर्ड दिखा दिखा है ब्याह करने वाला को कभी संतान पैदा नहीं करना है, ज्यादा पैदा नहीं करना है, एक जगह महाराज संतान पैदा करने के लिए लड़की को मना कर दिया, गोली लगाई भी एक एक डॉक्टर के तो छोरा पैदा करने मना कर दिया, ब्याह करते ब्याह करने वालों को स्त्री पुरुषों को कहते छोरा पैदा मत करो, तो छोरा पैदा नहीं ब्याह क्यों करते हो, पहला छोरा पहला ही छोरा ही पहला दूसरा वह नहीं गर्भपात किया। मैं जानता हूँ ऐसे आदमियों को, और सूर्य को मैं कह रहा हूँ सूर्य होगी बीमार। अब पहला सोलह भी बर्बाद कर दिया, दूसरा सोलह भी बर्बाद कर दिया, तो फिर ब्याह क्यों किया? एक दो सोलह तो होना चाहिए कम से कम, एक दो ही सोलह नहीं हुआ। ये मामन की बात है, बीकानेर की बात है, मेरे सामने की बात है, मैंने देखा है, मैं सब परिचित नहीं हूँ, सोरी वाले मैं परिचित हूँ। सोरी होगी बीमार। अब जो एक सोलह भी आपके नहीं है, नहीं मेरे मन ज्यादा है, करेंगे कि आप सब बात करो, अगर बात किया आपके ऐसी दशा हो रही है, जरा कृपा करो, कृपा नाथ जरा सोचो आपकी दशा क्या होगी। ऐसे ऊंधी ऊंधी बातें बड़ी प्रेम से सुनते हैं, वो काम करते हैं। मैं मना करूंगा समझी समझती हो रही, समझी को पता नहीं ब्याह कैसे करेंगे, पहले ब्याह कैसे हुआ, अब कैसे हुआ, पहले समय कितने हुआ ब्याह, उनके ब्याह आगे में लड़के हुए, अब साधु कौन बनेगा, व्यापार कौन करेगा, विदेश से व्यापार कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, दुकान कौन करेगा, विदेश में सारे व्यापार कौन करेगा, आप एक एक अमर एक अब, और माँ बाप की सेवा कौन करेगा बताओ। जब आप दो एक एक सोना तो कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, बूढ़े बूढ़े की दशा क्या हो गई, ऐसी दशा खराब हो गई अभी है गाँव में, ऐसे मेरे पास समाचार आए। आप संयम रखो, कृपा नाथ आप ये संतान चाहिए नहीं चाहिए तो संयम रखो। ऐसों को मैं जानता हूँ जो गृहस्थाश्रम में है, सोलह हो गए, तीन चार सोलह हो गए, बंद कर दिया। एक मनुष्य के तीन छोरिया बंद कर दिया, फिर क्या फिर छोरा हुआ तो संग किया, संग करना छोड़ दिया। ऐसे ऐसे स्त्री पुरुषों को जानता हूँ, संयम रखते हैं, संयम रखो, सोना नहीं चाहो संयम रखो। करते में काम करते हो, गर्भपात करने की गोलियां में कितने रोग पैदा होते हैं, आपका तो सोना गर्भ गिर जाएगा, गर्भ गिरेगा वो जहरीली चीज है, जहरीले रोग कितने होंगे, टीका लिख गया गोली कितने लिखा है, अरे विदेशों में गोली बंद कर दी है और हिंदुस्तान में चलती है गोली, जिस गोली में कितने अवगुण है अपने लिखे हुए है, अब सफे हुआ था आप कागज भी बता सकते हैं, लाया होगी छाप करके बांटने का विचार है, छाप करके विचार है। आप गर्भपात एक गोली है, गर्भपात हो जाए आपकी दृष्टि गर्भपात पर है या गर्भपात रहेगी? आपने सुना नहीं अखबार में बात आई है, मर जाए कोई डांडा ऊंट भैंस गाय मर जाए तो गीत ना मरता, गीत वैज्ञानिक ने बता कर उसका पकड़ाया, गीत कहाँ गए? ये गीत है, ये घास के ऊपर निकाला जा रहा है, साग के ऊपर दवाई से ही जाती है, जिनमें जानवर तो मर जाए, जानवर तो आपने मार दिए, छोटे छोटे जीव तो मर गए, परंतु वो घास खाए मैं मांस खराब हो गया, गीत नहीं आते, गर्मी दुर्गंधी आ रही है, गीत दो तीन में खराब कर दे। अखबारों में तो आई है, आपसे छिपी हुई कैसे होगी मैं तो नहीं जानता हूँ, और नहीं सुनी तो सुन लो हमारे से। वैज्ञानिक साफ लिख दिया, मांस में वो घास के ऊपर खाद के ऊपर जो जहर है वे खाने वालों कारण से पशुओं का मांस दूषित हो गया, दूषित होने का गीत नहीं आते, क्या दशा हो रही है? आप समझते हो जीव का मर जाए तो ठीक हो जाएगी, पर जीव मर जाए घास खा दे उनकी दशा होती है। अन्न पर खेतों में आपने जहरीली चीज फेंक दी, खेत में अन्न खराब होगा, वो अन्न खाएगी उनकी दशा क्या हो गई? पानी आप है, पानी शुद्ध करता है, जिसमें शुद्ध है उसमें मसल डाल दिया, गंध होती है दूसरी गंध कहीं बहुत लगा दिया, पानी पीने वालों की दशा क्या हो गई? गर्भपात करने की गोली दे उसकी दशा क्या होगी? उन्हें स्त्रियों के कितना है 200-300 स्त्रियों के नाम लेकर करके हम इकट्ठे किए, अब साथ में कोई लाए नहीं, इकट्ठे किए कितने रोग हो गए, रोग हो गए, स्त्री मर गई, अब स्त्री मर गई तो वो तो आनंद मना दे, अच्छी बात है, स्त्री मर जाए तो संतान नहीं होगा, ठीक है, सर्द कम हो जाए, संख्या कम हो गई तो आपकी दशा क्या होगी? राज होगा, विदेशी होगा तो आपकी दशा क्या होगी? पहले उन्हें नाराज हुआ था, अब दिशा क्या हुई, अब दिशा क्या हो गई, ये तो सोचते ही नहीं। व्यवहार में विचार तो सोचो, थोड़ा सा विचार तो करो। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, स्वयं सोचो, मेरे कहने से मत मानो, आप स्वयं सोचो, विचार करो कि दशा क्या हो गई। मन से आपका नहीं रहेगा, सोचा नहीं, ब्याह करेंगे सागर हो गया, सोना 30 रहेगा, थोड़ा हो गया 40-50, सोने होंगे 30, हम सोने होंगे। हमारे वायसराय समाज की बात सुनी है मैंने, वायसराय में वे छोरा कुमारा रहेगा और क्या दशा होगी बताओ, कुमारा हुई तो अब सृष्टि की दशा क्या होगी, सृष्टि कम हो जाएगी, उन्हें सृष्टि बढ़ जाएगी, तो उनका जो बता अब दशा क्या हो गई, ये सोचते ही नहीं, ये विचारते नहीं। क्यों तो कहते पक्षपात करो, पक्षपात, ये पक्षपात नहीं है, अन्यथा स्वयं सोचो। और भी बातें कही है आपको, कह रहे की है समय पाकर कहूंगा मैं, पर कहने की मानना तो नहीं है, आप मानते को मेरे को भरोसा नहीं है इतना कि आप मानोगे, क्योंकि वो रेडियो के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा और पढ़ाई के द्वारा आपके भीतर में संस्कार भर दिए, वे संस्कार यहाँ पे काम करते हैं, दिन ऋषि विचार करते ही नहीं, करते नहीं, पक्षपात करे, पक्षपात, पक्षपात। अरे पक्षपात करके क्या किया, आपके साथ धोखा दिया। देखो आप संसार पैदा ही नहीं होंगे तो हम जीवे जीते हमारे विषय मिलेंगे, ये निश्चित बात है कि हमारे हम जीवे जाते हिंदू धर्म का, हिंदू का नाश नहीं होगा, तो हमारे भी तो रोटी मिलती रहेगी भाई, अगर दशा क्या होगी वो बताओ, हमारे क्या है अर्ज हुआ। अभी भी कहा हुआ भैसा भिक्षा देने वाले को, जिस घर में गर्भपात किया है वह घर की रोटी मत देना, गर्भपात करी हुई स्त्री उस देख ले तो वो रोटी खराब हुआ, अध खराब हो जाता है, तो उस घर की रोटी में नहीं रह गया। मैं कह दिया पहले ही, जो भिक्षा देने उन्होंने कह दिया, लाने वाला वो कह दिया, कृपा करो गर्भपात करने वाले घर की रोटी मत देना, मत देना, मत देना, आप भय प्रार्थना कर देता हूँ, जिस घर में भय प्रार्थना एक स्त्री ने किया गर्भपात, वह घर की रोटी मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आप अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे बताओ, हमारी इस बात में हमारे को गर्भपात की रोटी मत दो। गर्भपात की हुई स्त्री ने पीछे नारायण बलि करे तो पाप लगा, ये डूंगी ने मेरे को बताया, धर्मशास्त्री, धर्मशास्त्री की बात बताई कि जिसने गर्भपात किया है मेरे पीछे बन जाने के बाद में नारायण बलि करते उसको पाप लगेगा, दान करे पाप लगेगा, उसे अस्थि संचय कर गंगा जी गाले तो उसको पाप लगेगा, पाप कृष्ण साधारण व्रत करते अशुद्ध होगा, इतने अशुद्ध हो जाती मरने वाले के पीछे भी काम निकलना चाहिए जो गर्भपात किया जीते, ऐसी शास्त्र विधि आती है, और आप हम गर्भपात कर काम कर रहे हो, शास्त्र विधि आसन कर रहे हो, कृपा करो कृपानाथ, आप शास्त्र देखो, शास्त्र में क्या कहा है देखो, मेरे सुनाई है ना तो मेरे पता लगेगा, गर्भपात करने वाली लुगाई के पीछे अस्थि संचय कर गंगा जी गाले तो पाप लगे बताओ, वो धारण में लिखे तो पाप लगे, इतनी बड़ी पापी होती है जिसके पुण्य करे तो पाप लगे, ऐसा भयंकर दोष है, ऐसा भयंकर दोष को नहीं करते आप, कृपा करो कृपानाथ, समय हो गया, अभी देखिए बात समाप्त करते हैं, फिर बताएंगे वो कोई बात है, नारायण नारायण नारायण।